Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أمرنا ربنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا تسيه الصلاة إلا بها فقراءتها شرط من شروط الصلاة ومما نقرأه في صلاتنا فيها اهدنا الصراط المستقيم فنحن ندعو الله أن يدلنا على الصراط المستقيم فنعرفه وأن يوفقنا بعد معرفتنا له فنسلكه وهو الصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وندعوه أن يباعدنا عن الطريق المغضوب عليهم وهم اليهود وعن الطريق الضالين وهم النصارى موكيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambalé ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala moy kinu digal moy kinu sante nuy jang fatiha ci sunuy julli nuy jang fatiha ci bepp rakka julli gi du meuna wer ludul dante jang fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kep kuy julli jangul fatiha julle wirul jang fatiha mbok julli ni chart la ci chart yi wëral julli kenn ku nek ci ñun bo doge di julli ci sa julli gogu fokk nga jang ci fatiha pour julli gi wër waye ci bir fatiha نوغي فاي نيان دي فا جانغ اهدنا الصراط المستقيم يو يالا نوغي لاي نيان غا جوبل نو نوغي لاي نيان غا اورينتي نو تي يون وو دي ساو يون دي يون وجوب وقتو نيك تي سونو جولي دا لن كو نيان يالا ني نيان يالا مو دبل نو اك يون وو بانو من كو سوبو waye ci bir julli gi dana nu ñaan yalla mu soril ñu yoonu ga yoyu nga xamne yalla dalena mere ak ñoonu ga yoyu nga xamne dañu reer kon jullit bi ñaan na ñetti ñaan ci bi muy jang fatiha ñaan na yalla yalla ko yalla saxal ci siratal mustaqim waye ñaan yalna ko yalla soril yoonu ñu reer ñi waye ñaan yalna ko yalla soril yoonu ga yoy nga xamne yalla def leena mere yoonu ga yi jubbi moy islam moy siratul mustaqim lolu alquran mo nu ko wax wa anna hadha sirati mustaqiman motax sax jour ñi ñaan ihdina siratal mustaqim yoonu ga yi nga xamne yalla daleena mere moy yoonu yahud yi wa ñu lan lañ def ba yalla mere len moy yalla daf leena jox xam xam wacc ci ñoom téré nu lank baña jafé téré yoyu yalla jox len مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بورام بينا ньоو نيغا خامن دا نلان جوخ خام خام جوخ لين تير بو تول التوراة ني لانك باญ كو جافه يالا نينا ньоو سولان دي جوخ مثال مبام رك نغالين مانا جوخ ньоو ني اي مبام لاญ motax yalla mere len parce que yalla daf len jox xam xam ñu bañ ko jëfé ñeneen ñi ñoy ñan moy nasaraani yi ñoo ñu lan lañ def ba nek ñu reer moy dañu layal ne yalla dafa am dom motax yalla mune ñi ñom dañu reer ñe dama leena méré kon ñaari yoon yépp du dagan ci ñun jullit yi ñu top ci kenn ginnaw ñun banu améw sunu yoon moy ban moy yoonu yonenti siratun nabiyyin moy yoonu ñu degguña siddiqin moy yoonu shuhada ñi faatu ci yoonu yalla waye moy yoonu salihin ya moy ga yu bax ya ñu ñaan yalla mu tek ni ci yoon wi mu soril ñu yenen ñaari yoon yoyu lolu mbok yi buñ koy naan day nek jamaa mbolo yenn saay mu nek ay individu ñun ñepp buñ ko ñaané ba paré bu sar bi jéxé ñun ñepp luñuy wax amin yow yalla yalla nga nang suñuy ñaan waye li ruslu moy taxaw ci kanamu yalla ñaan ko ñaan gi ba paré ba ñepp ne amin nga genn top yoonu ga yoy nga ñu la téré won yoy nga doon ñaan yalla yalla nala ko soril nga genn top ko fim nek ni no ngi ni top julli ci aljuma waye lu upp ci ñun ci kaw juma ji ci bir juma ji ci bir ci biti ci mbedd mi lu upp ci ñun seeni frigo mu ngi fess del ki ginar ak ay fruit ñu upp ci ñun genné nañ liñuy 31 ba paré ba tek ko non li pour 31 bi la bul ko laal dépassu kër ga ngi né mais li mom uniquement pour goudi 31 décembre la bul ko laal dé nga dé lool ngay wax ak sa soxna légui nak nga fas loolu ba paré nak nga gaddu sa sijaré nak ñew jublu ci yalla naan ko اهدنا الصراط المستقيم كل كونتراديكسيون ñaar yoy mënul nek yow ya waxon yalla na la jaaral ci yoonu yonenti annabiyin yow ya wax yalla mu tek la ci yoonu siddiqin yoonu abubakar yoonu hamza yoonu usman ibn affan ngani yalla mu sarilla yoonu gaay nga xamne al maghdub alayhim wa humul yahud wa an tariqi dallin wa humun nasara ñu wax lolu ba pare nak ñun ñep ñu ne amin ñu nek mbolo ñu nek kenn yow yalla yalla nang nang suñu ñaan lele dañuy wax ne nun suñu deggon al qur'an premier sar yu ndaw yi rek kon duñu fêtu 31 décembre duñu fêtu 24 sar yu nawi rek suñu jangon fatiha ñu degg ko ñu jang qul wa allahu ñu degg ko ñu jang qul ya ayyuhal kafirun ñu degg ko ñetti sar yi rek suñ ko jangon ñun wa senegal ba degg ko rek kon da nañ xamne mbirum fêt 31 ak 24 suñu yonne ko ci waye mal asaf tay ci senegal préparer nañ lampi peinture nañ garab yi ak tali mbedd ma ngi fess del ak ñuy jaay ay cadeau commerçant julit yi damay sétane ci télévision ben chaîne bo xamantene christianisme dong lañ ci jàngalé yeen ñi am antenne parabole bi sen bobu christianisme rek lay jangale bo jappé mak après ñom nga ci tek mokay sétane ñu inviter ben labbe barki dem ñukoy laaj ci noël 24 décembre mune ñom problème biñ ci am moy commerçant yi ño sacc fête bi ci sen loxo commerçant yi ño sacc fête bi ci sen loxo parce que commerçant yi ñoko def fête go xamne jaay cadeau kessa la te mu ne cadeau taxu da jog bis bobu chrétien ñoko don wax de pap bi mo don wax lolou labbe bi mo don wax lolou mané allahu akbar e way koku mu ngi wax ak wa france mune commerçant France dañu sacc fête bi parce que ay cadeau dong lañ ci jaay ba nit ñi yaakar ne fête bi pour cadeau la mané ko cey bo ñewon Sénégal nga fekk ñom Mohammed ñom Abdallah ak ñom Fatima ak ñom Khadija ñuy xëccio fête bi waxuma la commerçant waye ñom dem nañ marché jënd cadeau yi jënd ginaar yi dem ci boulangerie bi jënd mburu mi ñew tok di xaar jour bi jot Allahu akbar mbokk julit yi fa mukhalafatul kuffar wuté ak yahoud yi ak nasaraani yéfer yi suñu diiné lool la ñu sante ñu baña wu nuru ak ñom min a'zami maqasid as-sari'a li gëna reuy ci jublu wayu sharia islam moy wuté ak yahoud ak nasaraan lool mo gëna reuy ci sharia maqasid as-sari'a sharia islam lu ko taxo jog moy wuté ak yahoud ak nasaraan suñu yonnante alayhi salatu wassalam yalla ko wax ci al-qur'an ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون لولون في سوره الجاسيه ايه 18 كو جوك تاي بو باراي جولي جمعه nga dem ubiko sunu borom neena man yalla tabaarak wa ta'ala thumma ja'alnaaka al-kaf ya'udu ila man Muhammad man yalla mala tek yow Muhammad yow sama yonent mala jaarale mala wax ala sharia nga nek ci sharia islam ala sharia ci sama yoon man yalla lala tek xam nga lu doy wa yalla bu tege yonent yalla Muhammad ci sharia bu ko ci bayyi won rek doyna waye muneko fattabiha top ko nak ginaaw bama la ci tagge top ko jaar ci nek ci li doyon no aya bi fi dong doyon no yalla muneko wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun bul top waxul diine de waxul sharia ahwa ma mana hawa afara'aita man ittakhadha ilahu hawa bul top banex banex la gis nga li ñuy fetu ni ay banex kessela ak tiaxan motax yalla du ci mukk ci aduna da ngay gis ku nekk ci lolu ba beut set mu dox ba guddigi jeex mu nelaw mu ñew tedd yew midi mu dajé ku melni mom mune ko bonne année mune ko bonne année wax nañ deug yalla duñu ñaar ñoo ñu lay luñuy wax akola tante gauche à droite bonne année wax nañ deug année bi dafa bonne wax na deug baxul ci yoon parce que yeen année bi yeen ngi ko tijé moy yalla yeen ngi ko tijé moy yalla lol mënul bax kon kay jaadu na ki xey suba mu ne la bonne année ya bonne année ngani ko yewit ya bonne année yalla joomul allahu akbar wallahi yalla mo wax deug mbok julit yi yalla mu ne ko fala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun bul top ngal la wayo muhammad bul top gaay yi nga xamne sen banex dong lañuy top xamul tax ñu top sen banex parce que xamuñu lele nga gis ben sindax bu taxaw na non ñun fetu wuñu bisu isa passé na lol 24 la li nekatul mbirum isa legi mbirum ané la té ané bi c'est mondial ñepp ko bok c'est la legi ané bu ané ñan la ñan ñoko mom bu doon ané julit yi sax la ndax deug deug ni ñu ci def non la ab julit wara def te yonent bi tracel nañu ñun mune fa amara allah nabiyahu bittiba'i sharia wa nahahu an mutaba'ati al kuffar wa musabahatihim yalla moy ki digal yonent ne ko saxal ci sharia bi waye lu doy war senegal moy da ngay deg julit ñoy taxaw naan sharia lan ban sharia sharia ken mun ko dundu sharia dafa metti sharia day def nangam yeen say sax ci kilifa diine la ci somme ba motax senegal problème bu reuy bi ñu ñeukam moy lolu olof di wax weñ nga nga baña ca mbagna xaan nga weñ gi xam ngeen fan la dengue ci commencement ba diine ji la ko yak yam la ko dengue yam ci keeru diine ya la ño dengal diine ji ño jaddlo jami yalla yi ño lan waxul deug fofu la mbeñ weñ nga bañé yalla ay ki tek muhammad ci sharia ne ko fi la la tek waya fattabiha nang ko top xana xamul ne yonent bi momul sharia xam ngeen yalla bimu tege muhammad ci sharia ba pare lan la wax walau taqawwala alayna ba'da al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin lolou kuko waxone yonent bi kesse so fekkone yonent bi tok kesse nga wax ko li direct yeen ñaar kesse sahaba yi dañ lay ray xam ngeen yalla la la wax muhammad gis nga lima la jox sharia bi ma la tek soko wacce alquran bi ma la jox bo ci changer ben virgule walaw taqawwala alayna ba'da yalla waxul lepp de len virgule boko changer ci tere bi dana la ne zecc ak sama loxo ndey jor man yalla kan la yalla di waxal muhammad khairu khalqillah ma khalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin bainal wara bindef yep nya dem ak ñi ñew nya dem fekk ñu fa ku melni muhammad ñi fi dess ku melni muhammad dotu len fekk ci mom la yalla ne limala jox boko changer won virgule dina la japp dina la ne zecc geusam la duma yam ci pogné la waye dina dag sa put allahu akbar motax mu ne ko fatabiha top ko wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun bul top ga yi nga xamne seni banex kessa lañ top xamuñu ba motax ñuy wax li ñuy wax mbokk julit yi ñew na ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam hadithu ibnu umar qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu'istu bis-sayf hatta la yu'bad hatta yu'bad Allah la sharika lah wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum rawahu ahmad yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla ma yoni may njagana yo sama nganay bi sayf sama jasi makoy njagana yo fuma tok jasi ji day nek sama wet lan la koy doye hatta yu'bad Allah bañu jaamu yalla rek ken du jaamu lenen luddul yalla ku fi wax lenen luddul yalla rek ma dag sa bop lol la ma yalla yonne man muhammad yalla kesse mune yalla defna sama dundu limay dundé mu ngi ci sama soufu fetti waye yalla defna torox tangé ak touti ci képp ko xamné dafa wouté ak man allahu akbar la deglu bass hadith bi wa ju'ila adh-dhillatu was-sighar ala man khalafa amri kepp ko xamne dafa wute ak man muhammad yalla dina la toroxal yalla dina la tutil motax julit yi duñu dem bañu wute ak muhammad ba legi dañu torox partout na la monde ñom rek lañuy door ñom lañuy reuy ño febar ño partout lutax parce que dañu wute ak muhammad kérok ci uhud bi yonenti bi ne ñi yor xéej yi ñi yor fet yi taxaw len ci montagne bi bu len wacc mbir mi lu mu metti metti bu len wacc xex bi départ gaay yi gis yéfer yi daanu ñuy jël koom gi rek ñi nekkoon ci montagne bi daan ne ah ñun buñ fi toogee duñ ci ama ndax gaa yaa ngi jël affaire yi bagage yi gaa yaa ngi koy for rek ñu wàcc. Allahu akbar. Khalid ibn al-Walid jamono jooju yéfer la woon tuubagul, mu xool montagne bi gisu ci kenn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf kaa mayoon mu xam, mu am stratégie yu graw moom yonent bi ci xeex. Gis nga Badr moo tax mu gagné, jiitu na yéefeer ya ca terrain ba tànk ndox naan suul teen yi. Tey fii ci Uhud, fii ci Uhud tey soo demee ba taxaw ci montagne bi da ngay xam yonent bi yonent la woon, yàlla tànn ko yónni ko, waaye yàlla di ko xamal loo xamante ne bokkul ci téere bi. Boo demee ba ci montagne bi nga koy xam. Yonent bi dafa teel a jóg, dugg montagne bi, ñëw ba taxaw mu xool waa Makka fan la ñuy jóge, mu ne fii la ñuy jóge. Kon ñun nañu nekk fii, montagne bi féetañu ginnaaw, aarnu waaye jant bi féetañu ginnaaw, ndax ñii 11h ak midi la ñuy xeex ak ñoom, day fekk jant bi tàng day tàppe sunu bët bu ñu jógee côté bi. Yonent bi won jant bi ginnaaw, won xeer bi ginnaaw, jàkkaarloo gaay yi. Gaay yi bu ñëwee naaj bi tàng mënuñu woon gis ndax ceeñeeru jant bi dafa jàpp seeni bët sallallahu alayhi wa sallam. Boo fa taxawee di seen sooroor yi jàkka yonent bi, waaye gaay ba xeex bi tàngee ña nekkoon ci montagne bi gis gaa yaa ngi for jumtukaay yi, ñi ngi jël fas yi, ñi ngi jël jaas yi, rek ñu ne ñun buñ fi toogee duñu am dara, ñu wàcc. Allahu akbar. Khalid ibn al-Walid daal di wiireeg fas yi, daal di yëg ci montagne bi, ñu kepp julit ñi ci digg bi, ñee di dóor ñii di dóor, naafiq yëpp daw bàyyi yonent bi cundung, ñu dóor yonent bi mu daanu casque bi tañ ci bopp bi, oom yi xureeku, ñu rey Hamza, rey Musab ibn Umayr, genn wàllu sahaaba yëpp ñu rey leen, ba ñenn ñi sax ne yonent bi rey nañ ko. Yéefeer yi ne ñun lool rek lañ bëggoon daa daw. Ndeysaan bi xeex bi jeexee yonent bi ne xam ngeen lu tax ñu gañe leen, gaa yi ne teg, mu ne da ngeen a wuuteeg man, man saa yu ngeen wuuteeg man du ngeen am ndam. Fal yahzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim. Yàlla nee na moytu leen wuuteeg yonent bi, saa yu ngeen wuuteeg moom yàlla dina leen mbugal àdduna, di leen mbugal alaxira. Moo tax dunu dem diine ji, sharia bi yàlla Muhammad la ko jox. Suñ ci buggee seppi loxo Muhammad, topp ay caaxaankat, ay sabarkat, ay tëggkat, ay feccikat, ay ñoo xam ne dañuy sonal sunu bopp mais duñu am tiyaaba. Sharia islam yàlla sayyiduna Muhammad alayhi salatu wasalaam la ko jox. Yonent bi nee na wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, képp ku nuru nurulu ay nit yaa ngi ñoom a yem. 31 décembre xëy na kenn ci mbooloo mi ndeysaan mu ngi fi woone ma téléphone ci benn débat bu mu doon def, benn werante, benn waay bu mu doon wax ne, waa ji doon wax ne man de damaa jënd ay ginaar rek pour sama kër, man ak sama soxna samay doom. Mu koy waar pour waa ji bàyyi loolu, ñoom ñaar ñu xëccoo, ñu def seen portable mais libre ñu woo ma. Pourtant chaque jour ma wax ko, ñun ñi ñëpp xam nañ lu waral 24, xam nañ lu waral 31, waaye borom kër gudul borom kër. Nga nekk borom kër ba pare di woddu, au lieu nga sol tubéy yow yaay woddu, sa soxna mooy sol tubéy ji. Loolu moo nekk tey Sénégal. Ibnayya inna min arrijaali la bahima, borom xam-xam bi da doon waar doom ji, mu ne ko doom, mu ne ah bàyyi, mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ay bàyyima lañ. Inna min arrijaali, ci borom kër yi góor ñi ngay gis, mu ne ah, mu ne la bahima, xar ak béy ak mbaam moo leen tane. Doom ji ne ko papa loolu doy na waar de, mu ne te gis nga waa jooju fii suurati rajuli samii almubasiri, soo ko ne jëmm gis ko da ngay gis ponkal, da ngay gis kilifa, da ngay gis, da ngay gis, ndax am nay bët am nay nopp. mune wa fatinun wajoju bi kulli musibatin fi malihi dafa mus gis nga adunam alalam ha ku ko lal de sécuriser na alal ji sécuriser nako yereemi muy sol sécuriser nako sécuriser na jabari sécuriser na domi sécuriser na khalis bi waye gis nga diine buñ koy rendi buñu jappé diine bi diko rendi amu ci yeg yeg du ko yeg day xey suba gis ñu rendi islam ci buntu keur gi mu ne kañ lañ doon ray l'islam ñu ne ko bi na baxna sax ndax ñu bañe julit yow fajar mom lool lay wax ndeysaan te kat neena julit la yenenbi alayhi salatu wassalam neena ci hadith bi fu muy jexé mune man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum mune hadha wa'dun shadid li mbugal mu metti la bu yenenbi dik kep ku wutek mom euleuk wa yaqtalifu zalika bi ikhtilafi naw'i tashabbuh وما يحو في القلب ليله من دوم ادم دينا ما اي دينغي دينغي سي خولم وايا باس باس بي لاني لا تري nga wute ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi moy kiñu tere ñu wute moy kiñu sante ñu wute yahudi ak nasrani mo ñu ko tere dundam yop dafa wouté ak yahoud ak nasaran ñun tay nu tok di fête di magal di jënd ay cadeau di joxé di ndoké laté bon nangam ma nga léne say sa nga tok kilifa gu mag daal lay yonné ci whatsapp meilleur vœu daal lay bindal ma nga lay ndokel ci at mu bess bi nga xol numéro bi nga gis kilifa gu mag la ci sunna subhanallah lool num nu mëna dalé ci luñu téré non noy dumdal mbam mu med mbam rek dafa ramona lek bu muy dund mbam buy dox ni dafa arama lek bu dé nak waxi nopi yalla ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ni yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال اشتكى رسول صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد wa Abu Bakar yusmi'u an-nasa takbirahu faltafata ilayna fara'ana qiyaman fasara ilayna faqa'adna fasallayna bisalatihi qu'udan falamma sallama qala in kittum anifan lataf'aluna fi'lal farisi war-rum Jabir neena yonent bi mujjantalu dundam bis bi nga xamne mujju naño jullek mom yonent bi dafa febar febar febar ba man ta taxaw sallallahu alayhi wa sallam waye xolal febar ba man ta taxaw mune wax len Abu Bakr na jite jam ñi yonent ba nga bir neegam mu deg Abu Bakr kabarna ma ngay jang yonent bi ñu xusal ko sappe yi ñaari sahaba japp mbag yi ki japp mbag ndey jor ki japp mbag chamagn yonent bi tank yi di diré ko ndax man ta taxaw sappe yi daadi xar ñu indi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba ci kanamu Abu Bakar ñu tek ko yonent bi di julli and ak ñom Abu Bakar di xol ci yonent bi lu mu def ñom ñu def ko waye yonent bi bu muy julli lum def dafa tok sahaba yi bu ñu julli luñ def dañu taxaw yonent bi sallam bu mu selmele mu ne len dafa melne bi ngeen doon julli da ngay na taxaw ñu ne waaw mu ne yeen de def ngeen tay jëfu faris ak rum tay def ngeen jeufu faris ak rum sahaba yi nako lan moy jeufu faris ak rum mune woute ak sen yonent tay woute ngeen ak sen yonent allahu akbar lan lañ woute ak mom ñom luñu def est ce julli wuñu ah akay waye yonent bi dafa tok ñom ñu taxaw yonent bi ne bima toge da ngeen warona tok ngen julle ak man ci sama togaay motax ñu ne imam su julle tok ngen julli tok su julle taxaw ngen julli taxaw te yonent bi lan motax mu tok dafa febar waya bañ wute motax ne da ngeen wara tok comme yonent bi nu mu toge falamma sallama bu musalmale lan la len wax in kittum anifan xaw ngeen legi tuti la taf'aluna fi'l al faris war rum gay ne ko waw lu wara lolou muna yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud ñom de sen bour yi bu ñewé bu ñu duggé ci sen bour yi ñom wa faris ak rum ni ñu duggé dañuy fekk bour yi tok ñom ñu taxaw duñu tok dañuy taxaw yeen tay lol ngeen def ndax dama julli tok ngeen julli taxaw fala taf'alu bu len ko defati na ngeen top sen imam yi in salla qa'iman fa sallu qiyaman wa in salla qa'idan fa sallu qu'udan hadith bi rawahu muslim ngeen xoliko su ngeen andate ak imam muy julli tok julli len tok su taxawé ngeen taxaw te xam ngeen ne mbok yi fal qiyam ruknun min arkanis sala la tasihhu salatul fard illa bi ma al qudra julli taxaw ben keno la ci kep ko xamne da nga meuna taxaw nga ñew julli tok sa julli yakuna julli taxaw keno la ci julli kep ku ko man tok su julli yakuna xolal terewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay da ngay na warono julli tok lutax parce que baña woute ak mom gis ngeen woute bi numu grawé kon tax na ñu bayyi farata ñu bayyi ben ruknu nak lan yaronte bi dafa tok kon dañoo waron tok kon nañu moy tandiku di woute ak yaronte suñu yaronte sallallahu alayhi wasallam lum ñu sante moy ñu nek ay julit Huzaifatul Yamani neena sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wala ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lana fi al-akhirah Huzaifa neena ma deg yonent bi mune bu len sol soa yen julit yi bu len sol soa bu len sol dibaj xetu soa la waye bobu mo gëna fort bobu la sax bi digene moy dibaj soa liñ ci may julit moy lu loxom meuna ngëpp mu koy def musuar wala mu koy def karwat wala lolou lañ may julit ci soa leneen lepp dafa haram ci yow waro amo droit sol ko mu ne bu len nan ci ndabal wurus wala khalis bu len nan wala ngeen di lekke ci plate bo xamne wurus lañ ko defare wala khalis wala kuddu go xamne wurus lañ ko defare wala khalis wala pot bo xamne khalis lañ ko defare wala or bu len ci nan bu len ci lek lutax muna fa innaha lahum ñom yéféri ñoko mom fi ci aduna yeen bu len lon topando ñom aduna ñoko mom ñun al-akhirah lañ ko mom xolal wuté bi bu yeren bi ñewon tay Sénégal fekk jouru 31 ginar yeb jeex marché yi lepp gaay ndugu ko dugal seen kër yi ko ne waw li nak mu nan la non man damay bañ sama doomi quoi fekk yow kessa la xalé duñ dara ci ñom dañu am élève bu def 4 ans limay wax amnay sédé ci bir jakk ji élève bi 4 ans la am jardin la nek 4 ans dafa xey jour 25 décembre di jangi bi ni ñu nek décembre bi ñu nek dafa xey jour 25 di jangi mu gis magam yi tok mu ne yeen lutax jangewu len ñu ne ko ñun dañoo am fête mu ne yeen ay yéfer ngeen papa ji ne ko dedet mu ne ko aha kay mu ne ko tay du fête julit kuko fetu rek ya ñako fetu yena yem papa ji ne ko nono ñi sen directeur école julli la mu ne koku moy yéfer bu mag bi 4 ans mu ne koku yéfer la boba ji ne ko dedet sen directeur école julli la mu ne lutax mu maye fet lutax mu maye fet waxna deug xale bi waxna deug hadith yonent bi la wax man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum neexul ba neexul way lol la ñun ñi ñepp dañi fetu di lek ay ginar buñ xeye ñu ne bonane musibe fulbe tagal yettude alla e julde ne laado men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno aham masail atashabbu ko buri mawnude e namde sharia islam o wi anden ko buri mawnude e faandare l'islam e odo sharia woni juldo o hoto nandu e mo wana juldo faandare mawnde e l'islam addi sharia woni juldo o anda ko juldo o wasa nandude e heferebe be so yalti be anda o ko juldo so golli be anda o ko juldo so haali be anda o ko juldo so gollandire e mabbe anda o ko juldo o sertay heferebe fes o wasa nandude e mabbe hay hunde dum ko aya alquran allah wi subhanahu wa ta'ala halani nelado o wi mo summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun seyeyi e simore en wiye suratul jasiya en tawayton allah wi annelado an muhammad komin allah fawma e lawolam e shari'am komin fawma hen nde fawma mi en ha gaynu mi wiimi ya rewngol hata tello hata jippo ba dum labi o fattabiha rawlawol ngol dum rek do tan haadino do tan yonino kono allah wi mo wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun bida rentinoma an muhammad bida rentinma wasa rewde ya allah wiyani dine de o wi ko belade belade ahwa holko ni ahwa woni belade o wi wata rew belade yimbe be anduda be anda aye joni gando o woppa ko andi ko o rew o rew o wi minen de ko min tawi mawbe be ko dum allah wi rewe mawbe allah wi ko yen rew mawbe wala yen rew lawol ngol joni an wi amine min de mi jangi min andi ko gonga kono non kay jangde de jarani hadi ade fay ha tellina wi are nyame wi ala ala hota goto nyam nawene bali kay jarano eden defa ayahi a jangi agayni ara wiya ko dum sharia wi kono wiya e san wadi dum en serta e mawbe be som wadi dum jow suda mo dem yahay som wadi dum modi o yahay som wadi dum cukolel ngel yahay kon ko tagno eden janga bokk julidi comme nuko baxo def kenn ci sunu imam yi nga xamne day jité yenn say roi boudouin wala muy jité cap de biche buñu amé ngant souvent mom moy dem fofu jabaram jamono ye passé dafa tollon digënté nek jigéenu wérul mu wara am doom ñukoy pamti pamté ci hôpitaux yi demal charoy demal abbas ndaw demal cteo demal fan demal dantek demal principal ba ben kilifa mo intervenir ñu doga jël jigen bobu charoy fekk c'est trop tard ñu opérer ko gene dom bi ñu yobbu ko hôpital jamñajo xalé bi daal di genn aduna ndaw si fi may wax ak yeen ba legi mu ngi ci hôpital bi tedd mu ngi charoy te xam ngeen hôpital bobu amna suñu benen mbokk bu jigen mom tamit problème location la am suñu paré julli kep ku meuna dimbali ñaari mbokk yoyu insha Allah bi iznillah tabarak wa taala ci lenn lo indale won juma mu nek sa pos nga mun ko fatte ngir yalla nga jappale ñoñu insha Allah yalla na yalla jappale ñu inna allaha fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni akhi yalla mu ngi dimbali jambi fek jambi mu ngi dimbali ay mbok julitam yalla ñu yalla won deug bu ñu yalla woné deug yalla ñu yalla wërsegal ñu top deug bi fofu la ciow li nek da ngay gis ku ne deug rek la bëgg deug bi la fang mu ne waye nak ndeysan motax yombul اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Hayya ala salati, hayya ala falah Qad qamati salatu, qad qamati salah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah